ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृत्तारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण ज्योति ब्राह्मण जो उसकी षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें क्रिया को देख करके प्रकाश का अनुमान सिद्ध किया जाता है। प्रकाश है स्वप्न में भी जागृत में देखा है, जो भी क्रिया करता है व्यक्ति प्रकाश के बिना नहीं कर सकता, चाहे बैठना हो, चलना हो, कर्म करना हो, वापस होना, कोई भी क्रिया करता हो प्रकाश के बिना नहीं होता। तो प्रकाश के अभाव काल में स्वप्नावस्था में दिखता नहीं, बाह्य प्रकाश दिखता नहीं, आदि इत्यादि प्रकाश नहीं है, वहां वहां भी क्रिया करता है ये व्यक्ति, तो कैसे क्रिया करता है? तो कहा आत्म प्रकाश से काम करता है, आत्मा ये आस्ते पल लेते इत्यादि कहा, आत्मा ही वैसे ज्योतिर्भवती कहा था। तो ये सिद्धांत ने अपना ढंग से सिद्ध किया, शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मा है, किंतु चारवाक आकर के बोला वो जो प्रकाश जो स्वप्न में आप मान रहे हैं ना, अभौतिक नहीं, भौतिक प्रकाश है, किंतु उपकार्य जैसा होगा उपकारक वैसे ही होता है। उपकार्य शरीर है, चलना फिरना आदि क्रिया शरीर में होना है, ये भौतिक है, तो प्रकाश भी भौतिक है, जैसे आदित्य है वो भी भौतिक है, शरीर भी भौतिक है। ये पूर्वादि ने कहा, चारवाक आकर के बताया भौतिक है प्रकाश। अब आगे बोलता है, दूसरे प्रकार से बोलता है उसी को, किंच चैतन्यम शरीर धर्म, जो चैतन्य है ना शरीर का धर्म है, आत्मा नहीं है, शरीर का धर्म है चैतन्य। चार भूतों का एक विलक्षण सम्यक होता है, विलक्षण कहने से जैसा गाय को घास खिलाया जाता है, पेट में जाने के बाद आगे दूध बन के आता है, वो घास ही तो था वो, वहां माने रूप रस गंध स्पर्श चारों बदल जाते हैं, पहले जैसा घास का रूप हरा हरा था, दूध में रूप सब शुक्ल रूप आ जाता है, वो घास का ही है, घास खिलाया उसी का है, रूप बदल गया, रस बदल जाता है, घास का रस और कुछ और था स्वाद, दूध का स्वाद कुछ और हो जाता है, वो भी बदल जाता है, पर्स भी बदल जाएगा, घास का थोड़ा कठोर था और दूध का जो है नरम मृदु हो जाता है, रूप रस गंध भी बदल जाता है, घास का गंध अलग, दूध का गंध अलग हो जाता है। ये कैसे हुआ? कहते हैं जो घास खिलाया जाता है ना वो परमाणु तक टूटेगा, पेट में जाकर के टूटता टूटता टूटता जाएगा, परमाणु अवस्था में पहुंचेगा, किसमें पहुंचेगा, उसमें पहुंचेगा, वहां उस स्थिति में रूप रस गंध स्पर्श बदल जाता है, पहले वाला रूप चला जाएगा, दूसरा रूप पैदा होगा, वो परमाणु भाव में पहुंचा हुआ अवस्था में रस बदल जाता है, फिर द्रणुक बना त्रिणुक बना चलते चलते फिर महादूध होकर बाहर निकलता है। कैसे? तो कहते विलक्षण तेज का समय होगा, एक आग में पकाने से ऐसा नहीं होता, एक विलक्षण तेज का समय हो जाता है, विलक्षण तेज का समय हो जाता है उसके पेट में, इसलिए ऐसा बदल जाता है। जैसे कच्चा आम या कच्चा केला भूसा के भीतर डाल देते हैं, पराली के भीतर डालते हैं, और दूसरे तीसरे दिन रूप रस गंध स्पर्श से बदल के आता है, चाहे आम हो चाहे केला हो, तो भूसा में क्या रहा, एक तेज तो है वो गर्भाश का, एक विलक्षण है, बोलना संभव नहीं, ऐसा तेज का समय हो जाता है, जिसके कारण चारों बदल जाते हैं, रूप रस गंध स्पर्श से बदलता है, ऐसा नहीं अधिकारी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये कहता है, किंच चैतन्यम शरीर धर्म, चैतन्य जो है ना आत्मा, आप जैसे मानते अतिरिक्त आत्मा मानते देह व्यतिरिक्त मानते, ऐसा शरीर का धर्म है वो चैतन्य, चार भूतों का एक विलक्षण समय हो जाता है तो चैतन्य उसमें आ जाता है, चैतन्य भासता है, और आकाश तत्व को मानते नहीं, अभाव अभाव रूप मानते हैं बहुत, ये चार भाग लोग आकाश को, तो पृथ्वी जल तेज वायु ये चार भूतों का एक विलक्षण संयोग होने से चैतन्य भासता है, और जिस दिन वो विलक्षण संयोग का अभाव होगा चार भूतों का, बस चैतन्य नष्ट हो जाता है, शरीर का धर्म है चैतन्य, यही चार बार कह रहा है। किंच चैतन्यम शरीर धर्म तद्भाव भावित्वाद, शरीर तद्भाव तत्शील शरीर, शरीर होने से होता है, शरीर न होने से नहीं होता है। शरीर है तो चैतन्य भाषेगा, शरीर नहीं तो चैतन्य नहीं होता। तद्भाव भावित्वाद शरीर भाव भावित्वाद, शरीर सत्व चैतन्य सत्व, शरीर अभाव चैतन्य अभाव। कैसा रूपवत बोलती है, रूपाधिवत, जैसे रूप ये शरीर में जो रूप है, शरीर में जो रूप है वो रूप शरीर होने पर ही होगा, शरीर न होने पर रूप अकेला होता नहीं, क्यों, शरीर का धर्म है रूप। रूपाधिवत जैसे रूप है, पर्स है इत्यादि जो भी शरीर का होगा, शरीर होने पर होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक, इसलिए चैतन्यम शरीर धर्म, चैतन्य जो है ना वो शरीर का धर्म है, अतिरिक्त आत्मा नहीं है वो, जैसे रूपादि के समान, जैसे शरीर में जैसे रूप रस गंध स्पर्श आदि होते हैं उस प्रकार है। ये पूर्वादि बोलता है कार्यकर संघात भाव वायित्वाच संघात धर्मत्व अनुमेते ज्योतिषः, जो ज्योति है ना, जो जिसको आप आत्मज्योति कह रहे हैं, वो ज्योति क्या है, कार्यकर संघात भाव वायित्वाच, शरीर इंद्रिय होने पर होता है वो, नहीं तो उसकी उपलब्धि नहीं होती है। ज्योति के अकेले उपलब्धि तो है, शरीर इंद्रिय कार्य और कर्म माने इंद्रिया है, कार्यकर्ण संघात जो है समुदाय है, पूरे समुदाय के होने पर होता है। संघात धर्मत्व अनुयत है, संघात का ही धर्म है, कार्यकर्ण संघात का ही धर्म है ज्योति, उसे ज्योतिष एक सामान्य तो दृष्ट से अनुमान से व्यभिचारित्वाद अप्रमाणम। अनुमान दो प्रकार का होता है, एक सामान्य दृष्ट अनुमान और एक विशेष दृष्ट अनुमान। यहां विशेष दृष्ट अनुमान पूर्वाद्रि बोल दिया कि तद्भावित्वाद हेतु दे करके, ज्योति जो है शरीर का धर्म है, ज्योति ही शरीर धर्म, तद्भावित्वाद रूपाधिवत, यह विशेष दृष्ट अनुमान है। जैसे शरीर का धर्म रूपादि जो है ना, वो शरीर होने पर होते हैं, शरीर न हो तो नहीं होते। तो ये सामान्य दृष्ट अनुमान आपने कहा था शरीर से अतिरिक्त सिद्ध करने के लिए, विमतम अंतस्थम अतिरिक्तम च अतिद्रियवाद इत्यादि अनुमान दिया था सिद्धांत ने, जो ज्योति है वो अंतस्थ है और अतिद्रिय है, ऐसा कहा था, वो सामान्य दृष्ट है। किंतु विशेष दृष्ट जो होता है, विशेष देखा जाता है इसमें के में, जैसे शरीर धर्म दिखाई पड़ता है, रूपादि तद्भाव भी है, शरीर होने पर होते हैं रूपादि, नहीं तो नहीं होते। जहां पर हेतु और साध्य दोनों माने अन्वय वितरी के अनुमान होगा, उसको कहते हैं विशेष दृष्ट अनुमान, विशेष दृष्ट। यहां अनुमान किया जाता है जैसे रूप का ज्ञान हो रहा है, इसके द्वारा चक्षु है करके अनुमान होता है, क्या होता है, रूप का ज्ञान हो रहा है इसका मतलब, यदि चक्षु न होती रूप का ज्ञान नहीं होता, रूप का ज्ञान हो रहा है, नीलपिता आदि रूप का ज्ञान होता है, इसको चक्षु है, इसको कहते हैं सामान्य दृष्टानुमान। तो आपने सामान्य दृष्टानुमान से सिद्ध किया था मारे देहादि से अतिरिक्त चैतन्य है करके, किंतु विशेष दृष्टानुमान यह है, कैसा हम कह रहे जो अनुमान, कौन सा अनुमान है, चैतन्य ज्योति चैतन्यम संगात धर्म, यह संगात का धर्म है, क्यों, कार्यक्रम भाव संगात भाव भागित्वा, यह हेतु है, रूपोपत दृष्टांत है, विशेष है। तो सामान्य दृष्ट अनुमान जो होता है वो, उसके द्वारा आपने सिद्ध किया था ज्योति भिन्न है करके, कहते ये बोलता है पूर्वादि। सामान्य तो दृष्ट से अनुमान से अनुमान से सामान्य रूप से, सामान्य जो अनुमान देखा गया अनुमान है वह व्यभिचारित्वाद, व्यभिचारी होता है अनुमान, कहां व्यभिचार करेगा टिप्पणी में बताएंगे, चार की टिप्पणी में देखना, सामान्य दृष्ट स्थिति विशेषव तो दृष्टम सामान्य तो दृष्टम इति द्विविधम अनुमान भवती। अनुमान दो प्रकार का होता है, एक विशेष रूप से देखा गया अनुमान और एक सामान्य तरीके से किया गया अनुमान, दो होते हैं। तत्र प्रत्यक्ष योग्यार्थम अनुमापकम विशेष तो दृष्टम, प्रत्यक्ष योग्य वस्तु का अनुमान जो होगा, अनुमापक जो अनुमान होगा वह विशेष दृष्टम कहा जाएगा, मान हेतु साथ ही जहां प्रत्यक्ष हो जाते हो ऐसे जो अनुमान को विशेष दृष्ट अनुमान कहा जाता है। यथा धुमादि, जैसे धुमादि है प्रत्यक्ष योग्य है, वो प्रत्यक्ष है, आगे बनने भी प्रत्यक्ष होना है, तो इसको कहते हैं सामान्य विशेष अनुमान। नित्य अतीन्द्रियार्थ अनुमापकम सामान्य दृष्टम, अतीन्द्रिय विषय का जो अनुमापक करने वाला अनुमान होगा, अतीन्द्रिय कभी साध्य प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है, अतीन्द्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं, ऐसे साध्य को सिद्ध करने वाला जो अनुमान को सामान्यतः दृष्ट अनुमान कहा जाता है। ठीक है, दृष्ट यथा चक्षुरादि अनुमापकम रूपादि ज्ञानम, जैसे रूपादि ज्ञान के द्वारा चक्षु आदि का ज्ञान हो जाता है, चक्षु है सिद्ध होता है किसके द्वारा, रूपादि के ज्ञान से, शुक्ल लीला आदि रूप के द्वारा ज्ञान होता है चक्षु है, यदि चक्षु न होती रूप दिखाई नहीं पड़ता, किंतु चक्षु देखी नहीं जाती, अतीन्द्रिय है चक्षु, अतीन्द्रियों को सिद्ध करने वाला जो अनुमान होते हैं ऐसे अनुमान सामान्य अनुमान सामान्यता अनुमान कहा जाता है। और बन्नी तो प्रत्यक्ष हो जाता, आगे जाकर धूम के द्वारा बन्नी प्रत्यक्ष हो जाता, उसको कहते हैं विशेष दृष्ट अनुमान, दो प्रकार के अनुमान होते हैं ये कहना है। तदुक्तम आचार्य भरद्वाज भरद्वाज प्रणीतायाम तार्किक रक्षायाम, उन्होंने भरद्वाज जिन्होंने लघु सिद्धांत बहुमति बनाया है, भरद्वाज आचार्य, उन्होंने तार्किकों से अपनी रक्षा करने के लिए, ये वेदांती थे भरद्वाज, नैयायिकों से अपनी रक्षा के लिए एक तार्किक रक्षा नाम के पुस्तक बनाया है, ग्रंथ बनाया है भरद्वाज जी ने, उसमें कहा है अनुमान के विषय में, क्योंकि नैयायिकों का सबसे बड़ा हथियार अनुमान है, हेत्वाभास करके इधर उधर के गलत हेतु से दूसरे को हराना, ठीक है, मुख्य उनका बल क्या है, अनुमान प्रमाण में बल है, प्रत्यक्ष आदि में इतना बल नहीं है उनका, तो उसको हराने के लिए उन्होंने एक तार्किक रक्षा नाम का ग्रंथ बनाया भरद्वाज आचार्य जी ने, ये कहते हैं उन्होंने कहा है ऐसा, क्या कहा, दृष्टम सामान्य तो दृष्टम इति चाशे विधा द्वयम् पूर्वम प्रत्यक्ष योग्यार्थम तद अयोग्यार्थम उत्तरम इति, यह तार्किक रक्षा में भरद्वाज आचार्य ने कहा है, या दृष्टम में क्या है, तो श्लोक बनाने के लिए उन्होंने छंद बनाने के लिए नहीं लिख पाए, विशेषतो दृष्टम लगाना पड़ा, आगे सामान्य तो दृष्टा है, विशेषतो दृष्टम अध्ययन करना पड़ेगा, विशेषता शब्द लिखना नहीं अध्ययन करना है, विशेषतो दृष्टम सामान्य दृष्टम इति च अश्य विधा द्वयम्, अनुमान दो प्रकार का है, विधा माने प्रकार, दो प्रकार अनुमान है, द्वयम् विधा, पूर्वम प्रत्यक्ष योग्यार्थम, जो विशेषता दृष्ट बोलते हैं प्रत्यक्ष योग्य हो, जिसमें हेतु साध्य प्रत्यक्ष योग्य हो उसको विशेषता दृष्ट अनुमान कहा जाता है, पूर्व माने पहले वाला विशेष दृष्ट वाला, और तद अयोग्यार्थम उत्तरम कहते हैं, वो यहां पर प्रत्यक्ष योग्य न हो उसको कहते हैं उत्तर माने सामान्य दृष्ट अनुमान, ठीक है, सामान्य तो दृष्टम कार्यकरण भिन्न लिंगकम, सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्या है, वहां दृष्टांत दिया उन्होंने क्या है ये, तो कहा कार्यकरण भिन्न लिंगकम यथा पृथ्वीत्व द्रव्य, जिसमें कार्यकारण भाव नहीं है, जैसे बंडी और धूम में कार्यकारण भाव है, यदि बंडी न सियात तभी धूमो भी न सियात, क्यों, धूम से बन जन्यत्व, यदि अग्नि न होती धूम नहीं होता, यहां धूम है तो जरूर अग्नि है निश्चय होता है, जहां कार्यकारण भाव वाला कहते विशेष विशेष दृष्ट अनुमान क्या बोला जाता है, जैसे बन्नी और धूम का जो अनुमान होता है विशेषता दृष्ट अनुमान है, क्यों, वह कार्यकारण भाव है, धूम कार्य है बन्नी कारण है, जो कार्य है तो कारण जरूर है ये निश्चय करना, वहां एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारक, एक का ज्ञान दूसरे को याद दिलाता है, वहां धूम का ज्ञान होने पर अग्नि है निश्चय होता है, क्यों, उनका कार्यकारण भाव है, यदि अग्नि न होती यहां तो धूम का दर्शन नहीं होना चाहिए, क्यों, जो धूम है अग्निजन्य है, तो इस तरह से अग्नि का अनुमान अनुमिति होती है, वहां यही है, ये कहते कार्यकारण भिन्न लिंगकम यथा, यही है सामान्य दृष्ट अनुमान, जहां कार्यकारण लिंग नहीं हेतु नहीं है, कार्यकारण भाव में नहीं है साध्य और हेतु, जैसे कैसे, यथा पृथ्वीत्व द्रव्यत्व अनुमानम कहते हैं, घट पृथ्वी द्रव्य घट घटो द्रव्यम पृथ्वीत्वात्, ऐसा अनुमान कर दिया, घट द्रव्य है, क्यों, पृथ्वीत्व होने से क्या होने से, पृथ्वी पृथ्वी है वो, पृथ्वीत्व होने से ऐसा अनुमान, द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व में कार्यकारण भाव नहीं है, द्रव्यत्व से जन्य पृथ्वीत्व नहीं है, फिर भी अनुमान से सिद्ध होता है, घटो द्रव्यम पृथ्वीत्वात्, यत्र यत्र पृथ्वीत्व तत्र तत्र द्रव्यत्व, यथा पट पट में पृथ्वीत्व है द्रव्यत्व है, किंतु द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व में कार्यकारण भाव नहीं है, जी चक्षु और रूप, हाँ इसमें तो कार्यकारण भाव किसमें, चक्षु और रूप के, चक्षु और रूप का ज्ञान, रूप का ज्ञान है। तो फिर भी वहां उपादान कारण नहीं है, चक्षु और रूप का ज्ञान निमित्त बना हुआ है, कार्य कारण भाव नहीं है। जैसे बन्नी और धूम में उपादान कारण है, ऐसा नहीं है। तो सामान्य दृष्टम ये कहा, जब ये है सामान्य दृष्टम, यदि केचित कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। अच्छा, दूसरे बोलते हैं सामान्य तो दृष्टम अन्वेद्रिक, कुछ लोग बोलते नहीं सामान्य तो दृष्टम है जो अन्वेद्रिक अनुमान, जैसे धूम और अग्नि का अन्वय दृष्टांत मिलता है, वेद्रिक दृष्टांत मिलता है धूम और अग्नि का, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी यथा महानसम, यत्र वन्नी नास्ती तत्र धूमो भी नास्ती यथा हरदा जल हरदा महाहरदा, वेद्रिक भी है उसमें। अन्य वेद्रिक को सामान्य दृष्ट करके कुछ लोग मानते हैं, कहा सामान्य तो दृष्टम अन्य वेद्रिक यथा बन्यमान धूमादि अनुमान है इति अपरे, अन्य लोग ऐसा मानते हैं सामान्य दृष्टों को, इसको मानते हैं उसको कहा। तो आगे भाष्य में कहते हैं सामान्य दृष्टस्य च अनुमानस्य व्यविचारित्वात् अप्रमाणम् कहते हैं, ये चार भाग बोल रहा है। सामान्य दृष्ट अनुमान जो होता है व्यविचारी होता है, कहां व्यविचार होगा टीका में दिखाएगा वो आगे। सामान्य तो दृष्ट बले नहीं भवान आदित्यादिवत व्यतिरिक्तम ज्योति साधयति, आप सामान्य दृष्ट अनुमान के द्वारा, जैसे आदित्यादि है ना उपकार्य से अतिरिक्त है, उसी प्रकार यहां भी ज्योति जो है वह उपकार्य से अतिरिक्त है, सिद्ध करना चाहते हैं आप। ये चार भाग बोल रहा है सामान्य तो दृष्ट बल है ना, सामान्य दृष्ट अनुमान के बल से, सामान्य देखा है जो उपकारी होता है अलग होता है अतिरिक्त होता है, कहां देखा आदित्यादि में देखा। सामान्य तो दृष्ट बल नहीं भगवान माने आप जो सिद्धांति हैं वह आदित्यादिवत व्यतिरिक्तम ज्योति साधयति, आदित्यादि के समान अतिरिक्त ज्योति को सिद्ध करते हैं आप, यही तो कहते हैं ना पूर्वादि बोल रहा है। कार्यकरणेभ्य कार्यकरणेभ्य व्यतिरिक्तम ज्योति साधयति, शरीर इंद्रियों से अतिरिक्त ज्योति सिद्ध करते हैं आप किसके बल पर, सामान्य दृष्टि में जैसे आदित्य में देखा कार्यकरण से अतिरिक्त होकर के उपकार कर रहा है, तो इस प्रकार मानते हैं आपका। न तो प्रत्यक्षम अनुमान अनुवादितुम शक्य है, प्रत्यक्ष को अनुमान के द्वारा बाधना संभव नहीं है, प्रत्यक्ष है शरीर ही है ये चेतन, इसे अतिरिक्त नहीं है। आप सामान्य दृष्टि अनुमान के द्वारा शरीर से अतिरिक्त सिद्ध करना चाहते हैं उसको ज्योति को, वो ज्योति शरीर ही है प्रत्यक्ष, क्योंकि वो एक ही प्रमाण वाले हैं, वो अन्य प्रमाण मानते हैं अनुमान आदि को मानते नहीं, वो चार बात प्रत्यक्षवादी है केवल, कहते प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है शरीर ही है ज्योति, चैतन्य शरीर ही है, न तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम अनुमान ने बाधित सक्य थे, प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुमान के द्वारा बाध करना ठीक नहीं, बाधा नहीं जा सकता। अयमे तो कार्यकरण संघात, यही जो कार्यकरण संघात है ना, यही जो संघात है यही प्रत्यक्षम पश्यति, प्रत्यक्ष रूप से यही देखता है, देखने वाला यही है, श्रृणोति मनुते सुनता भी यही है, मनन करने वाला भी यही है, विजानाति बुद्धि भी यही मान यही है, जानने वाला भी यही, शरीर ही है यही है एक, सब क्रिया करने वाला यही है, देखना सुनना करने वाला शरीर ही है, शरीर से अतिरिक्त कोई ज्योति नहीं है, शरीर ही है। और अनुमान से आप सिद्ध करना चाहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर ही होता है। एक दो की टिप्पणी में कहा, एक में कहा यह तो देहो न आत्मा भौतिकत्वात् कुंभत, सिद्धांत ने जो कहा था देह आत्मा नहीं है, क्यों भौतिक होने से कुंभ, जैसे घट घट आत्मा है कि अनात्मा है, क्यों भौतिक होने से, यत्र यत्र भौतिकत्व तत्र तत्र अनात्म यथा घट देहो अनात्मा भौतिकत्वात् घटवत्, ये सिद्धांति का अनुमान था। देहो देहो नात्मा माने अनात्मा भौतिकत्वात् कुंभत, यह जो आपने कहा था तथा देह स्वव्यतिरिक्त दृष्टि, दूसरा अनुमान आपका था देह जो है ना सिद्धांति का अनुमान था, अपने से भिन्न से भिन्न दृष्टा वाला है, अपने से भिन्न से देखा जाता है, कौन देह स्व माने देह, देह कैसा है अपने से भिन्न से देखा जाता है, देह स्व्यतिरिक्त दृष्टि का दृश्यत्वात् दृश्य होने से घटवत, यह भी अनुमान आपका था ठीक है, ये दो अनुमान आपने किया था, माने देह कैसा है आत्मा नहीं है, एक अनुमान इसके लिए कैसा भौतिक होने से, दूसरा अनुमान दिया था कि देह स्व्यतिरिक्त दृष्टि का स्व्यतिरिक्त दृष्टा, इससे देह का दृष्टा अपने से भिन्न है कोई, क्यों दृश्यत्व देह दृश्य है, दृष्टा नहीं, घटवत जैसे घट है, घट को देखने वाला घट से अतिरिक्त होता है, वो दृश्य है घट, इसी प्रकार देह भी दृश्य। इति ये सब जो कहा तत्र अयम ज्ञान ये नहीं देह ही, ये देह मान अयमेव कार्यक्रम संघात है, ये जो कार्यक्रम संघात है देह है। प्रत्यक्षम दो में कहा माने प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, पश्यति श्रोति मनुते बिजानाति से इत्यादि कहा। इसलिए आपका अनुमान हेतु आभास है, बोलेगा हेतु नहीं है, सद हेतु नहीं है, आप जो अनुमान देना चाहते हैं कैसा, ये दो नंबर में कहा। तथा च अग्नि अनुष्टता अनुमानवत, जैसे कोई व्यक्ति बोलता अग्नि अनुष्ठान द्रव्यत्वात जलवत, माने क्या है वो बाद दोष लग जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, माने अग्नि अग्नि की उष्णता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, और अनुमान से दूसरा व्यक्ति से अनुष्ठता सिद्ध करना चाहता हो बाद हो जाता है उसका, मानेगा नहीं कोई। ठीक इसी प्रकार आपका अनुमान है प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है, ये पूर्वादि कहना, ये कहा दो नंबर में। तथा च अग्नि अनुष्णता अनुमानवत, जैसे अग्नि को अनुष्णता की अनुमान करता हो कोई, ठीक इसी प्रकार अध्यक्ष विरोधात, प्रत्यक्ष का विरोध है अनुमान में, आपके अनुमान में आप देह से अतिरिक्त मानते हैं, नहीं यही देखने सुनने वाला अध्यक्ष विरोधात देह देह देह अनात्मत्व अनुमान देह अनुमानत्व अनुत्थान, इसलिए देह के अनात्मत्व अनात्मत्व का अनुमान का उत्थान नहीं हो सकता, देह अनात्मा है करके सिद्ध नहीं कर सकते आप, ये पूर्वादी ने कहा। एक आने चाहते कहा प्रत्यक्षम पश्यति श्रृणोति मनुते बिजानति कहा। आगे पूर्वादी और बोलता है यदि नाम ज्योतिरंतरम अस्य उपकारम स्यात्, यदि आप कहते हैं ज्योति इसे उपकारक ज्योति भिन्न है एंड भीतर है ज्योति कहते हैं आप, यदि हो यदि नाम, यदि मान लो तुष्य दुर्धन न्यायगते तुम्हारे मत से हम मानते हैं चलो, यदि नाम यदि ज्योतिरंतरम अस्य उपकारकम, अन्य ज्योति इस शरीर का उपकारक यदि हो, अस्य माने संघात से उपकारकम ज्योतिरंतरम स्यात् यदि हो, तो आदित्यादि जैसे आदित्यादि उपकारक इससे भिन्न है, जैसे आदित्यादि जो उपकारक होते हैं इसके वो शरीर से भिन्न है, उसी प्रकार यदि आदित्यादि जैसा कोई योग ज्योति है स्वप्न अवस्था में इसको उपकार करने वाला कोई ज्योति है तो न तदा आत्मा, फिर उस काल में आत्मा नहीं माना जाएगा, अनात्मा हो जाए, क्यों आदित्यादि आदित्यादि आत्मा है कि अनात्मा है, अनात्मा होकर के उपकार कर रहे हैं, यदि शरीर से अतिरिक्त होकर के कोई उपकार करता है तो आदित्य के समान हो जाएगा, अनात्मा हो जाएगा, आत्मा सिद्ध नहीं होगा, यदि कोई हो है नहीं और शरीर ही है, किंतु यदि तुम्हारे मत से मानेंगे शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा उपकारक आत्मा मानना चाहते हो, किंतु ऐसा होगा शरीर से अतिरिक्त होकर के उपकार करने वाला कोई मानोगे तो अनात्मा होगा, क्यों आदित्यादि बात आदित्य आत्मा नहीं अनात्मा है, ये कहता है यदि नाम ज्योतिरंतरम अशुभकारकम, अन्य ज्योति यदि मानते हो अंतरम भिन्न भिन्न ज्योति शरीर से भिन्न ज्योति यदि मानते हो उपकार करने वाला मानते हो तो यदि हो आदित्यादिवत, जैसे आदित्य शरीर से अन्य होकर के उपकार करते हैं इस प्रकार हो तो तथा तब न तत् आत्मा, फिर वो आत्मा से न तत् आत्मा से आत, फिर वो आत्मा नहीं बन पाएगा, क्यों ज्योतिरंतरम न आत्मा से आत, जो भिन्न ज्योति है शरीर से भिन्न ज्योति आत्मा नहीं हो पाएगा, क्यों आदित्यादि पद एवं, जो शरीर से भिन्न होकर के जो उपकार करता हो वो अनात्मा है, जैसे जैसे आदित्य अनात्मा हो जाएगा, यदि हो तो वास्तव में है भी नहीं, किंतु यदि हो तब भी आदित्य के समान अनात्मा हो जाएगा। एव तो प्रत्यक्षम दर्शनादि क्रियां करोती, जो प्रत्यक्ष सिद्ध है जो दर्शनादि क्रिया करता है कौन, यह शरीर देह, यव तो जो यह प्रत्यक्षम दर्शनादि क्रियां करोती, जो दर्शनादि क्रिया को करता है जो सैव आत्मा, यही आत्मा है, यही आत्मा स्यात् कहा, यही आत्मा हो कार्यकरण संघात, कौन हो यह आत्मा, यही कार्यकरण संघात ही आत्मा, ना अन्य अन्य कोई आत्मा नहीं है, ना अन्य आत्मा, अन्य आत्मा नहीं, और नहीं हमने अन्य आत्मा की सिद्धि की थी सिद्धांत की ओर से कहे, अनुमान से कहते प्रत्यक्ष विरोध है अनुमान से अप्रमाण, प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने पर अनुमान प्रमाणित नहीं होता, प्रत्यक्ष के साथ विरोध हो रहा है, क्यों अहम गच्छामि अहम पश्यामि कौन बोला बोलता है, शरीर बोलता है, इस अतिरिक्त आत्मा कहां है, अहम पश्यामि अहम गच्छामि इत्यादि जो बोल शरीर बोल रहा वहां, इसे अतिरिक्त आत्मा नहीं है। यही है, ठीक है, से देखना। विमतम संगाता भिन्नम सिद्धांति अनुमान देंगे, ये विवादास्पद ज्योति है ना, विमतम ज्योति संगातात भिन्नम, संगात से भिन्न है, तदभाषकत्वात् शरीर का प्रकाशक होने से, जो जो प्रकाशक होगा वह शरीर से भिन्न होगा, जैसे आदित्य प्रकाशक है शरीर से भिन्न भी है, ये सिद्धांत का अनुमान होगा। विमतम ज्योति जो विवादास्पद ज्योति है, संगातात भिन्नम संगात से भिन्न है, तदभाषकत्वात् संगात का प्रकाशक होने से, आदित्यादिवत आदित्यवत जैसे आदित्य है प्रकाशक है शरीर का, और शरीर से भिन्न है ज्योति भिन्न हो, ठीक है। वाक ज्योति है जी, वाक ज्योति भी है, शरीर से भिन्न नहीं है, माने दृष्टांत तो वही दे रहे हैं, सिद्धांत ये दे रहे हैं, चलो भावित्व एक अनुमान, इस अनुमान से सनात संगात धर्मत्म चैतन्य से, संगात का धर्म नहीं है चैतन्य, भिन्न है, ये सिद्धांत का अनुमान है, ये शंका करी सिद्धांत की ओर से, तो ये चार भाग कहेगा सामान्य दृष्टि, यह अनुमान क्या है सामान्य दृष्टा है, विशेष देखा नहीं गया, सामान्य दृष्टा अनुमान है, क्यों आदित्य में शरीर में कार्यकारण भाव तो है ही नहीं, जहां कार्यकारण भाव हो वो विशेष दृष्ट अनुमान होता है, और जहां पर कार्यकारण भाव न हो वहां पर सामान्य दृष्ट अनुमान कहा जाता है, तो ये कहा कार्यकर्म इत्यादि कहा था, सामान्य तो दृष्ट से, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से व्यभिचारित्वात्, कहां व्यभिचार है अब दिखाते हैं, ठीक है। लोकायत से ही देह देववासकम अभी चक्षु ततो न भिद्यते, करे ये जो शरीर को प्रकाश करने वाला चक्षु है, चार बात मत में आंखें द्वारा शरीर देखा जाता है, फिर भी शरीर से भिन्न नहीं है, प्रकाशक होने पर भी भिन्न नहीं होता, हमारे मत में किसी के मत में, क्यों चक्षु जो है देह का प्रकाशक है, फिर भी भिन्न है, प्रकाशक होने से भिन्न है कहा था आपने, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है कि जो शरीर को प्रकाश करने वाला चक्षु है शरीर से भिन्न है क्या, बस ये व्यभिचार है, प्रकाशक होने के भिन्न होता है ऐसा नहीं, प्रकाश्य और प्रकाशक एक ही जगह भी हो जाता है, क्यों जैसे चक्षु है प्रकाश करती है शरीर को देखती है किंतु अभिन्न है, यह व्यभिचार है, यही अभी विचार है, ठीक है। लोकायत से ही मैंने चार वाक को, चार वाक मत में ही देहाभासकम अभी चक्षु, देह का प्रकाशक है चक्षु, चक्षु ततो न भिद्यते, तत माने देहात, देह से भिन्न नहीं होता, एक ही प्रकाश से प्रकाशक भाव हो जाता है, तो प्रकाशक होने से प्रकाश से अतिरिक्त कहां सिद्ध होगा, नहीं होता, आप हनुमान से तो यही सिद्ध करना चाहते थे ना, प्रकाश से प्रकाश अलग होता है जैसे आदित्य आदि है, ये आपने कहा था, किंतु नहीं हमारे मत में देह का प्रकाश करने वाले चक्षु होने पर भी देह से अतिरिक्त नहीं है, यही है व्यभिचार है, सामान्य तो दृष्ट अनुमान में व्यभिचार है, साध्याभावन वृत्ति है, यही है। आगे तो साझा व्यभिचारा न तो अनुमान प्रामाण्य में, इसे व्यभिचार होने से तुम्हारे अनुमान जो कहा था ना, क्या कहा था आपने, विमतम संगातात भिन्नम तद्भाषकत्वात् इत्यादि कहा, वो अनुमान में प्रमाण प्रमाणता नहीं है, ठीक है, इत्यर्थ है कहा। तथा चसात की टिप्पणी में देखा, तथा देह अवभाषक चक्षुषो, देह का प्रकाशक होने पर भी, चक्षु जो है देह का प्रकाशक है होने पर भी, देह प्रतियोगी के भेद राहित्य तथा चाहता, देह प्रतियोगी भेद नहीं है वहां, चक्षु देहो न ऐसा नहीं बोला जाता, चक्षु देह है नहीं है कोई बोलेगा, देह ही है वो, तो देह प्रतियोग जो भेद है, मैं चक्षु का भेद देह में नहीं है, ऐसा भेद वाला नहीं है चक्षु। आगे कहते हैं ठीक है, मनुष्यो हम जानामि, ऐसा बोलता है व्यक्ति, क्या बोलता है, अहम मनुष्य बोलता है, क्या बोलता है, अहम आत्मा कोई बोलता नहीं, अहम ज्योति कोई बोलेगा, क्या बोलता है मनुष्यो हम जानामि, मैं जानता हूं, मैं माने शरीर, मैं जानता हूं, ऐसे बोलता है मनुष्यो हम जानामि इति, प्रत्यक्ष विरोधा, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है आपका अनुमान में, वो ज्योति तो ये देहो मनुष्यो हम बोल रहा है, प्रत्यक्ष विरोधा, तद अनुमानम अमानम, तुम्हारे अनुमान में प्रमाण नहीं है। क्या अनुमान था? विमतम संघातवाद भिन्नम तद भाषकत्वादि अनुमान, प्रमाण नहीं है। या सामान्य तो दृष्ट दृष्ट बले नहीं भगवान आदित्यादिवत व्यतिरिक्तम ज्योतिष आधारित कार्य करने भी। आप यही सिद्ध करते हो ना, सामान्य दृष्ट अनुमान के द्वारा आदित्यादि के समान जैसे उपकारक जो होगा उपकार से भिन्न होता है, जैसे आदित्य में देखा तो देह आदि से अतिरिक्त कार्यकरण संघात से अतिरिक्त ज्योति सिद्ध करने जा रहे हो आप, किंतु यहां प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है। मनुष्य हम जानामी ऐसे प्रयोग होता है यहां। ठीक है, ननु तेन प्रत्यक्षम उत्सार्यताम इत्येत सिद्धांत की ओर से कहा जाए कि तेन माने अनुमान न प्रत्यक्षम उत्सार्यताम, जब विरोध होगा परस्पर झगड़ा है तो स्थिति में अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष को बात कर दो। अनुमान के द्वारा तेन माने अनुमान न प्रत्यक्षम उत्सारिताम बाधिता बाध्यता बाध्यताम, यही है। ऐसा सिद्धांत को एकदेशी बोले तो पूर्ववादि उत्तर देगा, आठ और नौ की टिप्पणी है ना, निरुक्त अनुमान पूर्वोक्त अनुमान के द्वारा कौन अनुमान है? विमतम संघातात भिन्नम तद भाषकत्वात आदित्यादिवत, इस अनुमान के द्वारा जो मनुष्यो हम जानामि इत्यादि को बाध करो, प्रत्यक्ष प्रमाण को बाध करो, बाध्यता प्रत्यक्ष उत्सारिता बाध्यता उसको बाध कीजिए, ऐसा कहे तो पूर्ववादी बोलेगा। पूर्ववादी कहता है नच का नच प्रत्यक्षम अनुमान बाध्यतम शक्यते, अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष को बाध करना ठीक नहीं है, बात नहीं होता, उल्टा होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान बाधित हो जाता है। जैसे बनीर अनुष्ण द्रव्यत्वाद अनुमान है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से बात किया जाता है, यही है उनका कहना। आगे ज्योतिषो देह व्यतिरेकम अंगीकृत्यादि दुषायति, चलो ज्योति को शरीर से अतिरिक्त मान करके भी ये तुष्य तो दुर्दर्शन राय कहते हैं, हम ज्योति को अतिरिक्त नहीं मानते हैं, किंतु आपके मत में आप मानते हो तो तब भी नहीं बनेगा, वो अनात्मा हो जाएगा ज्योति को। एक आना ज्योतिषो देह व्यतिरेकम अंगीकृत्यापि दूषयति, ज्योति को शरीर से अतिरिक्त मान करके भी दोषी देता चारवा, यद्यपि अतिरिक्त है ही नहीं, आपके मत से अतिरिक्त मानते हो तब भी नहीं बनेगा, ये तुष्य दुर्दन्याय कहते हैं। चलो आप इसमें खुश हो जाओ शरीर से अतिरिक्त ही ज्योति, फिर भी मैंने दोषी आएगा, क्या आएगा? अनात्मा हो जाएगा, जो देह से अतिरिक्त होकर के प्रकाश करता हो वह अनात्मा है, जैसे आदित्य अनात्मा है, यही कहना चाहेगा। यदि नाम कहा, यदि इसलिए लगाता है, यदि ऐसा ही हो, चलो मान लो आपके मत ही हो, मान लेते हैं, यदि नाम ज्योतिरंतरम जो अन्य ज्योति शरीर से भिन्न ज्योति अंतर मान भिन्न ज्योति उपकारक से आदित्य उपकारक शरीर का उपकारक हो आदित्यादि, जैसे आदित्यादि जो होते हैं शरीर से भिन्न होकर के उपकार करते हैं, ठीक इस प्रकार हो ज्योति अन्य ज्योति हो, न तद आत्मा से आप फिर भी वो आत्मा नहीं हो पाएगा, वो ज्योति जो तद मान ज्योति आत्मा न फिर भी आत्मा नहीं होगा, क्यों? ज्योति अंतरम आत्मा न, वो ज्योति अंतर भिन्न ज्योति आत्मा नहीं, क्यों? आदित्यादि पद अनात्मा ही होगा, आदित्यादि जैसे उपकारक है शरीर से भिन्न होकर के अनात्मा है, वो भी अनात्मा ही होगा, यही कहा। ठीक है, विमतम ज्योतिर अनात्मा, यह पूर्ववादी बोलता है, अनुमान देता है चार बार, ये विवादास्पद ज्योति है ना, आप आत्मा कहते हैं हम अनात्मा सिद्ध करेंगे, विमतम ज्योतिर अनात्मा देह उपकारकत्व, देह का उपकारक है वो, तो आदित्यादि भक्त जैसे आदित्यादि अनात्मा है, देह के उपकारक है, सत प्रतिपक्ष दोष हो जाएगा, आप आत्मा कहते थे अनात्मा, आत्मत्वम तरही कश्य, और फिर सिद्धांत पूछे फिर आत्मत्व तो किसका किसमें है, किसका है आत्मत्व तो? किसका है तरही, नव की टिप्पणी में कहा ज्योतिषो अनात्मति, ज्योति यदि अनात्मा है तो फिर आत्मत्व तो किसमें आएगा, यह प्रश्न आया तो कहा यव तू प्रत्यक्षम दर्शनादि क्रिया करोती, जो ये कार्यक्रम संघात है ना प्रत्यक्ष दर्शन श्रवण आदि क्रिया करता है जो करोती सैव आत्मा, आत्मा यही है, वही आत्मा है। अच्छा कार्यक्रम संघात हो, कार्यक्रम संघात ही आत्मा हो, न अन्य अन्य आत्मा नहीं है, ठीक है। अनुमानाद आत्मनो देह व्यतिरिक्त तुम भुगतम, सिद्धांत की ओर से कहा जाए भाई अनुमान से देह से अतिरिक्त आत्मा को सिद्ध किया है तो कहते हैं प्रत्यक्ष विरोध है अनुमान से अप्रमाण, प्रत्यक्ष का विरोध होने पर अनुमान में प्रमाण नहीं माना जाता, यही है। नान्य आत्मा इति पूर्वण संबंध, प्रत्यक्ष विरोध है अनुमान से अप्रमाणत्वात् नान्य आत्मा, वहां पूर्व में नान्य आत्मा है, अन्य आत्मा है ही नहीं, प्रत्यक्ष से देही आत्मा सिद्ध हो रहा है, के पूर्व पूर्व में जो नान्य पद के साथ संबंध लगाना भाष्य में ये बता दिया। आगे देह से आत्मत्व कादाचित कम दृष्टित्व श्रुतित्व आदि अयुक्तम यदि शंका थे, यदि देह ही यदि आत्मा हो सिद्धांतिक ओर से शंका, पूर्वादि सिद्धांतिक ओर से शंका हो, शंका है देह से आत्मत्व यदि देह आत्मा हो तो कादाचितम दृष्टित्व श्रुतित्व आदि अयुक्तम, कभी कभी सुनना कभी नहीं सुनना, देखना कभी नहीं देखना नहीं पढ़ना चाहिए, आत्मा हमेशा देखता हमेशा सुनता है। यदि शरीर ही आत्मा हो तो हमेशा देखना चाहिए हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा क्रिया होनी चाहिए इसमें, ये कादाचित कभी सुनना कभी देखना कभी नहीं देखना नहीं होना चाहिए यदि शरीर आत्मा हो तो, सिद्धांत कह रहे हैं। देह से आत्मत्व चार बार के मध्य में देह आत्मा है तो देह से आत्मत्व कादाचित कदाचित भवम कादाचित, कभी कभी जो होता है कादाचित कहते हैं, तो दृष्टित्व दृष्टित्व श्रुतित्व आदि देखना सुनना आदि जो होता है वो अयुक्तम, ये नहीं होना चाहिए कादाचित का नहीं होना चाहिए आत्मा हो तो। इति संकते एकदेशी संकते, सिद्धांति का जो एकदेशी है वो शंका करता है, ननु करके सिद्धांत की ओर से शंका माने एकदेशी की शंका है, ननु अयमेव चेत दर्शनादि क्रिया करता, अय माने शरीर, यदि शरीर ही दर्शनादि क्रिया का करता शरीर हो, देखना सुनने आदि का करता शरीर हो, तो आत्मा यही आत्मा हो संघाति आत्मा हो तो कथम फिर अविकलस्यैव, अविकल नहीं हुआ वही शरीर पूर्व जो था वही शरीर आज भी है, अविकलस्य व दर्शनादि क्रिया कर्तृत्व कदाचित भवति कदाचित न, फिर दर्शनादि क्रिया कभी हो कभी न हो क्यों होता है ऐसा, यदि शरीर ही आत्मा हो तो विकल नहीं है माने विक्रिया रहित है, वह शरीर वही शरीर है, कभी माने इसको सुनना देखना आदि होना कभी नहीं होना क्यों होता है, यह शंका उठाई। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा कदाचित न, स्वाप मूर्छादि अवस्था है माने जागृत आदि में तो माने देखना सुनना हो रहा है, स्वप्न अवस्था में मूर्छा आदि में नहीं हो रहा है, यदि देह ही आत्मा हो तो वहां भी सुनना चाहिए वहां भी देखना चाहिए कौन है, मूर्छा आदि में भी स्वप्न आदि में भी सामने वाले को देखना चाहिए, देखता है क्या शरीर, नहीं देखा मूर्छा में देखेगा तो सुनेगा कुछ, क्रिया क्यों नहीं करता, यदि आत्मा हो तो वहां भी सुनना चाहिए, कभी कभी सुनता है कभी नहीं, जागृत में सुनता है वहां नहीं सुनता क्यों, यदि आत्मा है तो वहां भी देखना चाहिए सुनना चाहिए, ये सिद्धांत की ओर से शंका उठाइए। ये कह रहे हैं यहां तीन नंबर टिप्पणी में था ना, ये तीन नंबर स्वाप मूर्छा आदि अवस्था अवस्थासु इत्यर्थ, स्वप्न आदि में क्यों नहीं देखता, जागृत में क्यों देखता क्यों सुनता, वहां भी तो आत्मा है शरीर पड़ा है मूर्छा अवस्था में भी कोई विकृति तो उसमें आई नहीं, वही शरीर है जो जागृत में था, वहां क्यों नहीं सुनता दूसरे के शब्द क्यों नहीं सुनता वहां और देखता क्यों नहीं इत्यादि। ये कहा तथा तो देहो न आत्मा है, ये सिद्धांत के ओर से शंका होगी, देह आत्मा नहीं है क्यों, चैतन्य व्यभिचारित्व चैतन्य के व्यभिचार हो रहा है क्यों, वहां चैतन्य नहीं मिल रहा कहां स्वप्न मूर्छा आदि में और जागृत में मिल रहा है, व्यभिचारित्व घटवत यत्र यत्र चैतन्य व्यभिचारित्व तत्र तत्र अनात्मत्व यथा घट, ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है देह आत्मा नहीं है, ये सिद्धांत की ओर से शंका उठाई। तो पूर्वादि बोलता है नहीं सदोष, उसका अब स्वभाववादी बन के बोलेगा, चार बाग का ही एक भाई है स्वभाव स्वभाव कहने वाला, वो कहता है नहीं सदोष दृष्टत्व, हाँ ये देखा हुआ है, देखे हुए में झगड़ा नहीं करना चाहिए, देखा है शरीर ही आत्मा है चैतन्य है नहीं सदोष, कोई दोष नहीं है, कभी कभी सुनना कभी नहीं सुनना जो है इसका स्वभाव है, क्या है इसका किसका, देह का स्वभाव है, देखना सुनना आदि क्रिया क्यों नहीं होती है कहा तो उसका स्वभाव है, आत्मा होने पर भी कभी सुनता कभी नहीं सुनता कभी देखता कभी नहीं देखता, जागृत आदि में देखना सुनना है मूर्छा आदि में नहीं है, इसका स्वभाव है, और स्वभाव को कैसे डालेंगे स्वभाव, नहीं सो दोस्तों दृष्टत्व देखा है। चार में कहा कादाचित दर्शना दर्शनयोर देहे प्रत्यक्ष प्रमितत्व, कादाच कभी कभी देखना कभी नहीं देखना आदि देह में ही देखा, कहां देखा जागृत में देखा देह में देखा मूर्छा में नहीं देखा, कादाचित यही देखा पड़ा है क्यों, उसका स्वभाव ऐसे ही है, ये आत्मा ऐसा स्वभाव वाला है, कभी क्रिया को सुनता है कभी नहीं सुनता, देखना सुनना आदि कभी होता कभी नहीं होता, स्वभाव है, जैसे अग्नि क्यों ऊपर को चलती है क्या उत्तर होगा, स्वभाव जल क्यों नीचे को बहता है, वायु को तिरछा चलता है, कोई तर्क कर सकता है क्या, इसका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। कादाचित तो दृष्टित्व स्वरूपित्वादी जो है ना स्वभाव है, ठीक स्वभाव आदि ने कहा नहीं सब दृष्ट नहीं दृष्टि अनुपन्न जो देखा हुआ है प्रत्यक्ष है स्वभाव है तो उसमें कोई नहीं हो सकता ये बात नहीं होती है, ये स्वभाव है इसका कादाचित जो व्यवहार करना नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम अनुपन्नम नाम होगा दृष्ट पदार्थ में अनुपत्ति नहीं होती है। पांच की टिप्पणी कहते हैं दृष्टम अपनी न्याय विरोधे त्याज्यम एक देशी सिद्धांति के देखा हुआ तो युक्ति विरोध होने पर त्याग देना चाहिए, देखा हुआ हो तब भी तो कहता है पूर्वादी बोलता है त्याज्यम एक शंका करके नहीं कहा नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम होगा जो देखा हुआ में विवाद नहीं करना चाहिए अयुक्ति नहीं युक्ति संगत मानना चाहिए। नहीं खद्योते प्रकाश अप्रकाश सत्व ने दृश्यमान है कारणांतर अनुमेय जुगनु जो होता है ना जो रात्रि में एक कीड़ा उड़ता है कभी प्रकाश दिखता है कभी बंद होता है कभी प्रकाश दिखेगा कभी बंद होगा खद्योत उसका नाम खद्योत है। ये उन्होंने दृष्टांत जुड़ा चार बार कौन नहीं खद्योते प्रकाशा प्रकाश सत्व दो, दो, दो धर्म उसमें है क्या क्या है प्रकाश रूप धर्म अप्रकाश रूप धर्म उसका पंख बंद हो जाता है प्रकाश बंद हो जाता है पंख खुलता है प्रकाश दिखता है ऐसा होता है तो उसमें कोई झगड़ा नहीं करेगा अन्य अन्य कारण नहीं माना जाएगा उसका स्वभाव है क्या है वो प्रकाश और प्रकाश दोनों होना उसका स्वभाव है किसका खद्योत का स्वभाव है। इसी प्रकार इसमें कादाचित जो दर्शनादि श्रवणादि है इसका स्वभाव है इसका नहीं खद्योते प्रकाश अप्रकाश दृश्यमान दो प्रकार से दिखाई पड़ने पर खद्योत में दो दो धर्म दिखाई देते हैं प्रकाश और अप्रकाश होने पर कारणांतर नौन में अन्य कारण नहीं मानना चाहिए उसका स्वभाव है यह नहीं कि किस कारण से इसमें माने प्रकाश और प्रकाश दो आए ऐसा नहीं मानना क्यों उसका धर्म स्वभाव है ठीक इस प्रकार शरीर का भी है ये दृष्टांत दिया। छह और सात के टिप्पणी में कहते हैं छह ने कहा काल भेदन एक काल में प्रकाश है दूसरे काल में अप्रकाश है माने पंख खोलता है जिस क्षण में प्रकाश और पंख बंद करता है अप्रकाश काल भेद से ऐसा हो जाता है ऐसे यहां भी काल भेद है जागृत में दृष्टा श्रोता आदि बनता है मूर्छा आदि में नहीं बनता काल भेद है यही आत्मा है सिद्धांत गुरु संघ होता है यही आत्मा हो तो कादाचित श्रवण मन आदि क्यों होता है इसका कहते इसका स्वभाव है जैसे खद्योत का होता है स्वभाव यही है कारांतर नौन्मेयम सात की टिप्पणी में कहा खद्योत भी भाषुरत्वादि हत्वंतर कृतम कादाचित तत्वाद घटपति थी न सम्यक प्रत्यक्ष विरोधादेव इति भाव सिद्धांत की ओर से शंका उठा दिए जाए खद्योत में भी जो है ना भाषुरत्व जो प्रकाश और अप्रकाश दो है भाषुर माने प्रकाश भाषुरत्व आदि आदि से अप्रकाश अभासुरत्व खद्योत भी भाषुरत्वादि जो भाषुरत्व आदि है हेत्वंतर अन्य कारण से है माने उसका स्वभाव है अन्य कारण से है वो कभी प्रकाश होना कभी अप्रकाश होना अन्य कारण कोई कारण निमित्त कोई और है ऐसे सिद्धांत पर से शंका खद्योत भी भाषुरत्व आदि भाषुर माने प्रकाश और आदि से लेना अप्रकाश हेत्वंतर अन्य हेतु से है स्वभाव नहीं अन्य किसी निमित्त के कारण वह भाषुरत्व आदि है कादाचित तत्व आदि क्यों कादाचित है यदि उसका स्वभाव होता तो हमेशा एक होना चाहिए कभी प्रकाश होता है कभी नहीं होता तो इसका मतलब अन्य निमित्त है कादाचित द्वारा घट बद जैसे घट है ना घट के समान है जो कादाचित होता है वो अन्य के द्वारा होता है घट कादाचित वस्तु है कभी होता कभी नहीं होता तो अन्य निमित्त है उसके लिए मृतिका आदि निमित्त है गुलाला आदि निमित्त है ठीक भैया उसमें भी जो दिखता है भासुरत्व आदि जो धर्म है ना अन्य कारण से है स्वभाव नहीं है खद्योत का ऐसे सिद्धांत वर्ष शंका उठाइए तो वो बोलता है न सम्यक प्रत्यक्ष विरोध है वो सम्यक नहीं आपके ऐसा अनुमान करना क्यों प्रत्यक्ष विरोध है अन्य कोई निमित्त दिखता है क्या खद्योत में कोई निमित्त देखो उसका स्वभाव है वो ठीक है। इस प्रकार ये शरीर में जो दृष्टित्व आदि होना भी स्वभाव है इसका कभी होना कभी कादाचित होना स्वभाव है कालभेद है वहां भी यहां भी कालभेद है आगे कहते हैं अनुमेयत्व यदि अनुमान केनचित सामान्यात सर्वम सर्वत्र अनुमेय यदि कुछ सादृश्य को लेकर के यदि अनुमान किया जाता हो कुछ सादृश्य लेके जाएगा हर वस्तु में हर वस्तु का अनुमान होने लग जाएगा यदि किंचित सादृश्य पूर्ण सादृश्य ने यद किंचित सादृश्य को अंश लेकर के अनुमान करने लग जाए तो हर वस्तु में अनुमान ही हो जाएगा, फिर प्रत्यक्षादि प्रमाण बाधित हो जाएगा फिर। तो यही कहना है उस अनुमेय के नचित सामान्यात किसी सादृश्य से किसी धर्म से लेकर के अनुमान करना हो तो अनुमेय मानना हो तो सर्वम सर्वत्र अनुमेय सभी पदार्थ सभी स्थानों में अनुमान के विषय बने अनुमेय ही होगा, यह आपत्ति है। तच अनिष्टम सभी पदार्थ अनुमान से सिद्ध नहीं करना है स्थिति है। अब भोजन कर रहा है, मैंने खाया कि नहीं खाया अनुमान करेगा वह, क्यों सादृश्य को लेकर करना हो तो अनुमान ही होगा। सर्वत्र सभी वस्तु का सभी सर्वत्र ही अनुमान होने लग जाएगा, अन्य प्रमाण से बाधित हो जाएंगे प्रत्यक्ष, हम तो प्रत्यक्षवादी हैं सब प्रमाण बाधित होगा, ये पूर्वादि का कहना है। आठ नंबर की टिप्पणी थी इधर केनचित सामान्यादि इत्यादि कदाचित कत्वेन साधर्म्यादि कदाचित का साधर्म को लेकर के स्वभाव अतिरिक्त हेतु हमें स्वभाव से अतिरिक्त हेतु मानने पर कदाचित के जो होने के कारण जो वस्तु कादाचित होगा स्वभाव से अतिरिक्त हेतु मान्य अन्वय करने पर क्या होगा, तो कहा ऐसे करने पर क्या होगा सभी वस्तु सर्वत्र अनुमान हो जाएगा। ये कहा एक नंबर की टिप्पणी इधर सर्वम सर्वत्र बोला ना, सर्वम माने वस्तु सारे वस्तु सर्वत्र अनुमान ही होगा। कैसे बन्नीन अनुस्व वस्तुत्वाद, ऐसे कोई अनुमान करेगा क्या करेगा, बन्नीर अनुस्व वस्तुत्वाद, बन्नी एक वस्तु है ना, जैसे घट वस्तु है अग्नि वस्तु है, तो बन्नेर अनुष्णा वस्तुत्वात जलवत दृष्टांत, जल भी एक वस्तु है ना अनुष्णा भी है, यत्र यत्र वस्तुत्वम तत्र तद अनुष्णत्व यथा जल, तो यह अनुमान सही होगा गलत होगा, तो इत्यादि सियाद ये भी अनुमान माने लग जाएगा, माने वस्तुत्व के द्वारा अग्नि की सिद्धि होने लग जाएगी, होगा क्या, या वस्तु है पुस्तक है अग्नि है क्या, ऐसे होने लग जाएगा। कुछ अंश से लेकर के यदि अनुमान करने लग जाए ऐसे अनुमान को भी सही मानना पड़ेगा, अनुमान सही नहीं है व्यभिचारी है, वस्तु तो अन्यत्र भी बैठा हुआ है, तो उसके द्वारा बनने की सिद्धि नहीं हो सकती है, यही कहना है उसका। बनने न अनुष्णो वस्तुत्वाद जलवत इत्यपि सियात, यह भी होना लग जाएगा अनुमान। प्रत्यक्ष विरोध से तुल्य तो प्रत्यक्ष विरोध तुल्य है समान है, वहां भी ये प्रत्यक्ष विरोध अति प्रसंगो दोषांतर विभाव, ये अति प्रसंग होगा अतिव्याप्ति होगी। तच्च अनिष्टम कहा, यह करना ठीक नहीं है, कुछ अंश को लेकर के सर्वत्र अनुमान करना ठीक नहीं है। तच्च अनिष्टम दो में कहा, न तो बन्नेर अनुष्णत्व युक्तम, बन्ने में अनुष्णत्व तो सिद्ध नहीं कर सकते, बन्नेर अनुष्ण बोला हुआ है प्रत्येक प्रणाली बाध्य तो वस्तु तो हेतु दिया, न तो बन्नेर अनुष्णत्व युक्तम, बन्ने में अनुष्णत्व तो सिद्ध युक्ति संगत नहीं है, अनुमान से तो सिद्ध हो गया बन्नेर अनुष्ण वस्तुत्व जलवत, किंतु क्या वो युक्ति संगत है क्या, वो प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध है। प्रमित पदार्थ व्यवस्था व्यवस्था दौस्ते प्रसंगा, इस तरह से जो प्रमाणित जो पदार्थ होंगे प्रमाण के द्वारा सिद्ध किए हुए पदार्थ की व्यवस्था में दुष्टता आ जाएगी, यदि कुछ ही अंशों को लेकर के सर्वत्र अनुमान करने लग जाए तो सभी जगह सबका अनुमान होने लग जाएगा, बन्नेर अनुष्ण वस्तुत्वाद ये भी अनुमान होगा, स्थिति में क्या होगा कि प्रमित पदार्थ की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ये पदार्थ अमुक ऐसे ऐसे पदार्थ निश्चय नहीं हो पाएगा, ये स्थिति आएगी। तथ्य अनिष्टम यही कहा, न तो पदार्थ स्वभाव नास्ती, स्वभाववादी बोल रहा है चार बाग, पदार्थ का स्वभाव नहीं है ये बात नहीं, पदार्थ का स्वभाव है अपना अपना स्वभाव होता है उसका, न तो पदार्थ स्वभाव नास्ती थी ना, पदार्थ का स्वभाव नहीं है ऐसी बात नहीं, क्यों नहीं अग्निर उष्णत्व स्वभाव्यम अन्य निमित्तम उदक से बात साहित्यम, एक पदार्थ का अपना स्वभाव है, जैसे अग्नि में उष्णता अन्य निमित्तक है क्या, अग्नि में जो उष्णत्व है अन्य के द्वारा आया क्या, अन्य निमित्तक है, और जल में शीतता अन्य निमित्तक है क्या, पदार्थ का अपना स्वभाव होता है, जैसे अग्नि का उष्णता जल में शीतता शैत्य है, यह अन्य निमित्तक नहीं है उसका स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार ये दृष्टा श्रोता मन्ता भी ये शरीर का स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है यही है, चेतन इससे अतिरिक्त तो कोई नहीं है। प्राण धर्म अधर्म आदि अपेक्षित नहीं, सिद्धांतिक ओर से कहा जाए भाई ऐसा है, अग्नि में उष्णता जल में शीतता प्राणियों के धर्म अधर्म की अपेक्षा से है, स्वभाव नहीं, वो भी उसका स्वभाव नहीं है, प्राणियों के जो धर्म अधर्म है उसके स्वभाव से उसके कोई निमित्त से है, अपेक्षा करके है। प्राणी धर्माधर्म आदि अपेक्षा में चेत सिद्धांत की ओर से शंका उठा दी जाए प्राणियों के धर्माधर्म की अपेक्षा से अग्नि में उष्णता और जल में शीतता निमित्त है स्वभाव नहीं हो यदि कहे तो धर्मादेर निमित्तांतरापेक्ष स्वभावत्व प्रसगा। यदि अग्नि के लिए उष्णता के लिए और जल में शीतता के लिए सिद्ध करने के लिए माने प्राणियों के धर्माधर्म की अपेक्षा करोगे आप सही है, क्योंकि दोनों अनिष्ट भी करते हैं इष्ट भी करते हैं, धर्माधर्म की अपेक्षा है। जल की जो शीतता है वो भी अनिष्ट भी करने वाली है इष्ट भी करने वाली है, और अग्नि में जो उष्णता है वो भी इष्ट अनिष्ट दोनों करने वाले हैं। हाथ चल जाएगा तो जला देगी, अनिष्ट भी कर सकती है, दोनों हो सकते हैं, धर्माधर्म निमित्त है। ऐसा कहे तो चार बार बोलता है नहीं, धर्माधर्मादे निमित्तांतर अपेक्ष स्वभावत्व, फिर क्या होगा, धर्माधर्म के निमित्त से अग्नि में उष्णता आदि की सिद्धि है मानते हैं आप, स्वभाव नहीं हो। इस प्रकार धर्माधर्म क्या ये किस निमित्त से बनेंगे, धर्माधर्म वो स्वभाव है, धर्माधर्म का उसका स्वभाव है धर्माधर्म अथवा अन्य है, तो जैसे पहले वाले के लिए अन्य की अपेक्षा हुई धर्माधर्म की अपेक्षा हुई, वैसे धर्माधर्म के लिए अन्य धर्माधर्म की अपेक्षा होगी, किसकी होगी। फिर जो अभी आया हुआ धर्माधर्म के लिए अन्य धर्माधर्म की अनवस्था में चले जाएगा, इस मान पर स्वभाव को छोड़ करके अन्य निमित्त मानने लग जाएंगे, अनवस्था में जाना है। एक धर्माधर्म आधेर निमित्तांतरापेक्ष स्वभाव, इस धर्माधर्म को सिद्ध करने के लिए अन्य निमित्त धर्माधर्म निमित्त चाहिए, फिर जो निमित्त आया हुआ है उसके लिए अन्य, तो अनवस्था हो जाएगा। तीन नंबर, एक आना तीन नंबर में कहना है धर्मादेर औष्णादि हेतुत्व, औष्णादि का हेतु धर्मादि को मानने पर स्वभाव हो, यदि स्वभाव है धर्मादि जो है ना अग्नि की उष्णता का स्वभाव है, स्वभाव हो नवा वो स्वभाव है कि नहीं, धर्मादि जो अग्नि की उष्णता के सिद्धि के लिए आया हुआ धर्मादि उसका स्वभाव है अन्य के द्वारा आता है, वह एक पूछ रहा है। स्वभाव चेत अग्नियादे पर वस्तु, यदि स्वभाव हो तो अग्नि भी अग्नि से धर्म की कल्पना क्यों करना, वहां यदि उसमें स्वभाव मान के बैठना है तो अग्नि में मान लो, प्रथम पिछड़ी में मान लो स्वभाव चेत, स्वभाव यदि हो तो अग्नियादे पर वस्तु सो स्वभाव अग्नि के अग्नि का ही हो, लाघवाद क्यों लाघव होगा, मान धर्मादि में जाकर के स्वभाव मानने की अपेक्षा पहले में स्वभाव मानना उचित होगा, अग्नि में ही उसका स्वभाव है जल में अग्नि में एक। अस्वभाव चेत यदि स्वभाव नहीं है वो भी निमित्तांतर होना है, जैसे अग्नि के लिए धर्मादि की अपेक्षा वो धर्मादि के लिए अन्य अन्य निमित्तक मानेंगे, अस्वभाव चेत तत्र धर्म इत्यादि कहा धर्माधर्मादि निमित्तांतर अपेक्षा स्वभाव तो प्रसंग, धर्माधर्मादि का भी निमित्तांतर होगा, फिर कोई निमित्त के द्वारा धर्माधर्म आएंगे, वो निमित्त आएगा वो भी कोई निमित्त से फिर धर्म निमित्त आएगा उसमें, फिर एक निमित्त बढ़ जाएगा अनवस्था होगी। ये कहना धर्मादौ अपी माने अग्नि में स्वभाव नहीं है उष्णता, ऐसे माने कि धर्माधर्मादि कारण आया तो धर्माधर्म के कारण आया तो वो धर्माधर्म स्वभाव नहीं है, वो भी स्वभाव नहीं है अन्य निमित्तक है, तो धर्मादौ अपी धर्मांतर अपेक्षित प्रसक्ति, अन्य धर्मांतर की प्रक्षति होगी अन्य धर्म से, इसमें धर्मत्व आया इत्यादि दुर्वारत्वाद कोई रोक नहीं सकता, इसलिए अयुक्त स्वभाववाद इत्यर्थ, स्वभाववाद अयुक्त है ये सिद्धांत की ओर से कहे तब कहते हैं ये बोलता पूर्वादि अयु तो अस्वभाववाद, जो स्वभाववाद नहीं मानते हैं वो ठीक नहीं है, स्वभाव ही है जो वस्तु जैसा है उसका स्वभाव बस यही है, क्यों ये देह का स्वभाव है, कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है, कभी दृष्टा बनता है कभी देखता है कभी नहीं देखता, जागृत आदि में देखना सुनना इसमें हो रहा है मूर्छा आदि में नहीं होता, इसका स्वभाव है, जैसे अग्नि की उष्णता है जल की शीतता है उसका स्वभाव है, ऐसा ही है इस शरीर के लिए, यही है आत्मा और कोई नहीं है ये पूर्वादि का कहना है। आगे भाष्य में कहा अस्तु इति चेत सिद्धांत की ओर से कहा जाए कि नहीं ठीक है धर्माधर्म के लिए अन्य निमित्त होगा, अग्नि में उष्णता आदि के लिए धर्माधर्म निमित्त, वो धर्माधर्म के स्वभाव नहीं उसके लिए अन्य निमित्त से धर्माधर्म तो आया ऐसा मानेंगे, अस्तु चेत अस्तु इति चेत न तद अनवस्था प्रसंगात, उस स्थिति में अनवस्था हो जाएगा, ये चार बार कह रहा है धर्माधर्म के लिए अन्य धर्माधर्म, फिर आया हुआ धर्माधर्म अन्य धर्माधर्म कल्पना ही कल्पना करते अनवस्था, और अनवस्था जो होते हैं ना निद्रा क्षय करे, अनवस्था में जो आएगा वो सो नहीं सकता, हाँ इसका निमित्त वो और उसका निमित्त वो करते करते रात चली जाएगी पूरी, अनवस्था जो है निद्रा क्षय करी निद्रा का नाश करने वाली है स्थिति है। सच अनिष्ट, अनवस्था इष्ट नहीं किसी को भी, अनवस्था करना ठीक नहीं, व्यवस्था बनानी चाहिए, इसलिए इसका स्वभाव है कभी दृष्टा आदि बनता है कभी नहीं बनता। जैसे दो दोनों धर्म एक में हो जाता है, काल भेद से हो जाता है, कहां देखा, खद्योत में देखा, इत्यादि दृष्टांत है। स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, जल का स्वभाव है शीतता, इसी प्रकार इसका स्वभाव है दृष्टित्व श्रोतित्व आदि स्वभाव वाला है। तो इससे अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। आगे टीका है इसकी, इसकी टीका चार। अस्तु धर्मादिर अग्नियादि औष्णादि संपादन द्वारा, धर्मादि जो है ना अग्नियादि में औष्णादि संपादन के द्वारा, उष्णता आदि संपादन करते हैं धर्मादि, इसके द्वारा फलदातृते, धर्मादि फल देते हैं अग्नियादि में उष्णता संपादन के द्वारा, फल फलदाता मानने पर, धर्मादि को मानने पर, धर्मांतरापेक्षित्व भी धर्म अन्य धर्म की अपेक्षा मानने पर भी न क्षति इति शंका थे, ऐसा सिद्धांत कर शंका की जाती है। अस्तु चेत ठीक है, एक धर्म के लिए दूसरे धर्म की कल्पना करो, एक कहा तत्र दोष महा, पूर्वादि दोष देता है चार बार, क्या बोलता है तत् अनिष्टम कर बोला, तद अनवस्था प्रसन्न बोल दिया, एक कहा तत्र धर्मादेर धर्मांतरपेक्षित्व अनवस्था, धर्मादि को भी अन्य धर्म निमित्त मानने पर अनवस्था दोष होगा, धर्मांतर भी अन्य धर्म जो आया है वहां भी, प्रथम धर्मादो विवाह, प्रथम धर्म के लिए दूसरे धर्म की जैसे कल्पना करनी पड़ी, निमित्त मानना पड़ा, उसी अभी नया आया हुआ जो धर्म होगा उसके लिए भी अन्य धर्म की कल्पना, सापेक्ष साम्य, सापेक्ष साम्य उसको भी अपेक्षा होगी। यदि कहीं जाके स्वभाव में रुकना है तो पहले वाले में रुक जाओ, कहां अग्नि में उष्णता में रुक जाओ, कहीं ना कहीं जाकर के आपको स्वभाव को स्वीकार करना होगा, नहीं तो अनवस्था में जाओगे, तो कहीं स्वीकार करना ही होता, यही पहले सीढ़ी में बैठ जाओ, आगे क्यों बढ़ना, यही है सत्याम तो अनवस्थायाम, यदि अनवस्था होने पर त्वद अभिमत अग्नियादि औष्णादि द्वारा सुखादेर धर्मादिकृतत्व से असिद्धि का, फिर तुम्हारे द्वारा जो अभिमत है सिद्धांत के द्वारा अभिमत है अनवस्था होने पर, तुम्हारे क्या है धर्मादि के द्वारा सुखादि होना आगे, अग्नियादि के द्वारा सुखादि मिलना है, सुख दुख मिलना है, धर्मादि निमित्त बन करके अग्नियादि में उष्णता आदि आना है, उसके द्वारा तुम्हें सुखादि होना है, सुख दुख आदि होना है, वो नहीं हो पाएगा अनवस्था होने पर, वो इसमें चलते रहोगे, यही है। तो अभिमत अग्नि औष्णादि द्वारा तुम्हारे जो अभिमत है अग्नि में उष्णता धर्मांतर से है, अन्य निमित्त से है, इसी द्वारा सुखादेर सुखादि का धर्मादिकृत धर्मादि के द्वारा कृतत्व से धर्मादि के द्वारा होने वाला सुखादि है वह असिद्धि सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्यों वो अनवस्था में चले जाओगे, अनवस्था होने पर फिर धर्मादि के माध्यम से अग्नि आदि में जो अग्नि आदि के द्वारा सुख होना था वो नहीं हो पाएगा, सुख दुखादि जो होना था नहीं हो पाएगा, यह आपत्ति है, यही है फल नहीं मिलेगा। एक किंच किंच न नहीं किंच न आगे अलग अलग पद है किंच नहीं धर्मादि प्रत्यक्षम, और दूसरी बात है ना धर्मादि प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, अन्वय पदार्थ है नहीं धर्मादि प्रत्यक्षम त्वया अनुगमात, तुमने नहीं मानते सिद्धांत को बोला चार बार, तुमने स्वीकार नहीं किया धर्मादि को प्रत्यक्ष नहीं स्वीकार किया, नापि प्रमाणांतर गम्यम अन्य प्रमाण से गम्य है ही नहीं वो धर्मादि, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, तुम नहीं मानते हो प्रत्यक्ष नहीं मानते हो धर्मादि को प्रत्यक्ष नहीं मानते हो, कौन सिद्धांत नहीं मानता, धर्मादि को तो अनुमान से मानते हैं, अयम धार्मिक सुखित्व अभी सुखी है वर्तमान में, इसके मतलब धर्म किया था इसने, अनुमान से सिद्ध मानता है सिद्धांत अयम धार्मिक यह धार्म अयम धार्मिक व्यक्ति धार्मिक रहा है, क्यों वर्तमान सुखी है, अयम अधार्मिक ये पापी है क्यों दुखित्व, ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है, यह सिद्धांत मत ये पूर्वादि बोल रहा है, सत्याम तनवस्थायाम तो अभिमत होगा किंच नहीं धर्मादि प्रत्यक्षम तुम्हारे मत में धर्मादि प्रत्यक्ष नहीं है, धर्म अधर्म प्रत्यक्ष नहीं, त्वया अनुभगमात तुमने स्वीकार नहीं किया है प्रत्यक्ष में, नापि प्रमाणांतर गम्यम दूसरे प्रमाण से धर्मादि नहीं जाना जाता, क्यों अस्मन मते तदभावाद, हमारे यहां दूसरा प्रमाण है ही नहीं, चार बार कह रहा है हम प्रत्यक्षवादी हैं धर्मादि प्रत्यक्ष होते नहीं, क्यों तुमने प्रत्यक्ष नहीं माना उसको, तुमने प्रत्यक्ष नहीं माना है, और दूसरे प्रमाण हो नहीं सकते, क्यों? दूसरे प्रमाण हम मानते नहीं, अगर दूसरे प्रमाण दोगे हम उसको मानने वाले नहीं, क्यों? हम तो प्रत्यक्षवादी हैं। तब अतो धर्म से बाबा जी धर्म ही सिद्ध नहीं हुआ, किस प्रमाण से सिद्ध करना धर्म को? प्रत्यक्ष प्रमाण से तुम सिद्ध नहीं कर, तुमने माना नहीं है, अन्य प्रमाण दोगे तो हम मानते नहीं उसको। तो धर्म ही जब सिद्ध नहीं होगा फिर उसके द्वारा अग्नि में उष्णता आदि दूर रहने दो उसके लिए। अतो धर्म से अभावे धर्मांतरापेक्षित्व दूर, धर्मांतर की अपेक्षा करना जब धर्म ही नहीं तो फिर अन्य धर्म की कल्पना करना दूर निरस्तम, दूर से ये खंडित हो जाता है। यदि गुड़ाभिसंधि ये छिपा छिपी हुई बात है, ये बता दिया। ठीक है, स्वभाववादी परिहरिति कहा, तो सिद्धांत कहा था नो अयमेव ते दर्शनादि क्रिया करता, यह शरीर यदि दर्शनादि क्रिया का करता हो तो आत्मा संघात यही हो, संघात आत्मा हो तो कथम अविकल से बा? शरीर वही है जो जागृत में होता है, वो मूर्छा अवस्था में वही शरीर होता, विकल नहीं होता शरीर में, कोई विकृति आदि नहीं, वही वस्तु है, उसमें कोई खंडित नहीं होता शरीर, अविकल अवस्था में है। फिर एवं अश्य दर्शनादि क्रिया करते तुम कदाचित भक्ति कदाचित, इसमें दर्शनादि क्रिया करते तो कभी होना कभी नहीं होना, क्यों ऐसा? यदि यही आत्मा हो तो स्वभाववादी परिहरते, स्वभाववादी आकर के चार भाग का ही एक देशी है वो आके खाने का, इसका स्वभाव है ये, कभी दर्शनादि क्रिया होना कभी नहीं होना, यही है स्वभाववादी। दस में कहा लोकाय तो एकदेशी, चार भाग का ही एक देशी है, कादाचित के दर्शनादर्शन संभवतः, कादाचित का दर्शनादर्शन संभव है देह स्वभाव्यात, ये दोनों संभव है, कादाचित दर्शन और दर्शन दोनों संभव है, क्यों? ये देह का स्वभाव है, कभी दर्शन आदि होना कभी नहीं होना ऐसा स्वभाव है। एक कहा नहीं, कहा नहीं खद्यते प्रकाश प्रकाश अप्रकाशत्व दृश्यमाने कारणांतर होने वे, यही है जैसे खद्योत में प्रकाश और अप्रकाश दोनों रूप में दृश्य देखाई पड़ता है तो अन्य कारण से नहीं माना जाता, स्वभाव माना जाता, क्या माना जाता? इस प्रकार यहां भी कदाचित दर्शन अदर्शन आदि जो होता है या उसका स्वभाव है शरीर का। विमतम कारणांतर पूर्वक सिद्धांत अनुमान करते हैं, जो खद्योत में भी जो है ना जो दर्शनादर्शन जो प्रकाश और अप्रकाश वो कारण पूर्वक है, अन्य कारण है निमित्त है वो। विमतम कारणांतर पूर्वकम कादाचित वात घटवत, ये घट के समान है, कादाचित का होता है तो घट के समान, यही है, क्यों? कादा विमतम ग्यारह की टिप्पणी बताया, खद्योत वासुरत्वादिगम, खद्योत में जो प्रकाश और अप्रकाश दो धर्म है वह कादाचित, क्यों? कारणांतर पूर्वक अन्य कारण से अन्य निमित्त से है वो, क्यों? कादाचित कत्वात् कदाचित है, हमेशा नहीं है वो। इति अनुमानम, ये जो अनुमान है सिद्धांत का, दृष्टांत भविष्य दृष्टांत में हो जाएगा, दृष्टांत में अनुमान हो जाएगा, कहां खद्योत में हो जाएगा अनुमान, माने शरीर आत्मा नहीं है सिद्ध कर रही है, खद्योत दृष्टांत हो जाएगा, इसमें अनुमान हो जाएगा, यह सिद्धांत को इसका है आसंख्य अग्निर उष्ण इति बद उष्णम उदकम इत्यपि द्रव्यत्वादिना अनुमेयत इति अति प्रसंग आह पूर्वादि चार बात बोलता है नहीं, ऐसा अनुमान करने लग जाएगा तो अग्निर अनुष्टम द्रव्यत्वात् ऐसा करेंगे, क्या करेंगे? तो इसको भी मानना पड़ेगा, यही है अग्निर उष्णत्ववत, जैसे अग्नि में अग्निर उष्ण इतिवत, जैसे अग्नि को उष्ण कहा जाता है, उष्णम उदगम जल को भी उष्ण मानना चाहिए, फिर अनुमान से तो हो जाएगा ना, जलम उष्णम माने अग्निम जलम उष्णम द्रव्यत्वात् अग्निवत् ऐसा हो जाएगा द्रव्यत्वात् इत्यादि ना अनुमीयते अनुमीयता, यहां भी अनुमान करना चाहिए फिर कि जल की भी उष्णता की अनुमान से सिद्ध होगा, इति अति प्रसंग है, यह अतिव्याप्ति हो जाएगी, जल में उष्णता की भी कल्पना होने लग जाए, ऐसा मानने लगे स्वभाव को छोड़ करके करने लगे तो अनुमेयत्व कहा, अनुमेयत्व चेत सामान्य सर्वम सर्वत्र अनुमेय, सभी पदार्थ सभी में अनुमित हो जाएंगे, यह स्थिति है। सिद्धांत की ओर से संज्ञा नानु यद भवती, जो कार्य उत्पन्न होगा, भवती कार्य उत्पन्न थे, जो कार्य उत्पन्न होता है तत्सनिमित्तम विवाह, जो कार्य होता है वो निमित्त के सहित ही होगा, बिना निमित्त का कार्य नहीं होता, न स्वभाव भवत किंचित अस्माकं प्रसिद्धम, स्वभाव से होने वाला कोई कार्य हमारे यहां नहीं है, सिद्धांत में नहीं है, नहीं स्वभावात भवत, स्वभाव से होता हुआ किंचित अस्माकं प्रसिद्ध, हमारे यहां कोई प्रसिद्ध है नहीं सिद्धांति के, यहां हम वेदांति के यहां कोई प्रसिद्धि नहीं है ऐसा कि अपने से सब हो जाता हो तत्रह। उसके उत्तर में पूर्वादी बोलता है नौ की टिप्पणी प्रसिद्ध तथा च पदार्थान स्वभावों पर नास्ते, सिद्धांत कहते हैं पदार्थों का स्वभाव नाम की वस्तु नहीं है, जो होता है वो किसी निमित्त से होता है, पदार्थ में विषयों में कोई स्वभाव नाम के नाम नहीं है। तत्कथम कादाचित दर्शनादि स्वभावता, फिर शरीर में कादाचित दर्शनादि में कैसे स्वभाव माना तुमने, ये सिद्धांत की ओर से कहा तो उत्तर देता है वो, न च कहा न तो पदार्थ स्वभाव नास्ती, पदार्थ का स्वभाव नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, पदार्थ में स्वभाव है नहीं। अग्नि उष्ण स्वभाव्यम अन्य निमित्तम उदगस्वा सरितम, क्या अग्नि में जो उष्णता के अन्य निमित्तक है क्या, उसका स्वभाव है। जल में शीतता है अन्य अन्य निमित्तक है क्या, नहीं उसका स्वभाव है। ठीक है ठीक है। शैत्यम इत्यादि अग्नि औष्णम उदगस्य शैत्यम इत्यादि अपनी न निर्मितम, सिद्धांत की ओर से कहा जाए हाँ अग्नि में उष्णता और जल में शीतता भी बिना निमित्तक नहीं है, निमित्त है उसके भी, प्राणियों के धर्माधर्म के कारण उष्णता और आदि आए, उष्णता दोनों काम कर जाती है, माने प्राणियों को जला भी देती है आराम भी देती है, तो धर्माधर्म के निमित्त से है, और जल में भी दोनों काम करने वाला जल भी होता है। ठंडी के जनवरी में, जनवरी के महीने में जल की शीतलता अच्छी लगती है क्या, वो भी सहन करना ही पड़ेगा, गर्मी के दिन में अच्छी लगती है, दोनों ही है। धर्माधर्म निमित्त है, सिद्धांत की ओर से बोले स्वभाव नाम की कोई चीज नहीं, वो धर्म निमित्तांतर से भाई है, ऐसे चेतावनी कहते उसे खंडन करता है। ठीक है। अग्नि और औष्णम उदगस्य शैत्यम इत्यादि अभी न निर्मितम, निमित्त बिना नहीं है वो भी, किंतु प्राणी अदृष्ट अपेक्षा, प्राणियों के धर्माधर्म के द्वारा अपेक्षा है, अदृष्ट मतलब धर्माधर्म, इति संकत है सिद्धांति संकत, एक देशी संकत है, प्राणी धर्माधर्म आदि अपेक्षा चेत एक कहा, धर्माधर्म आदि में आदि लगा हुआ है, आदि शब्द है ना ईश्वर आदि गृह थे, ईश्वर के भी कारण से ही होता है, ईश्वर भी निमित्त है वस्तु के लिए, कोई भी कार्य होने के लिए ईश्वर निमित्त है, अग्नि में उष्णता आदि आदि में भी ईश्वर भी निमित्त है, ईश्वर आदि काल है, ईश्वर है, देश है, इत्यादि बहुत सारे आठ कारण हो जाते हैं, निमित्त होते हैं, कोई भी कार्य होना हो आठ कारण बन जाते, सामान्य कारण आठ होते हैं। बूढ़ा भी संधि स्वभाववादी, यहां छिपी हुई बात को बताता है, ये स्वभाववादी बोलता है धर्म का धर्माधर्मादि निमित्तांतर अपेक्षा स्वभावत्व प्रसंग का, धर्माधर्म के लिए फिर अन्य निमित्तक मानना पड़ेगा, जैसे अग्नि को उष्णता के लिए धर्माधर्म की कल्पना, फिर वो धर्माधर्म की सिद्धि के लिए अन्य की कल्पना, फिर वो आया हुआ के लिए अन्य की कल्पना, अनवस्था हो जाएगी। ये कहा ठीक है प्रसंग से इष्टत्व बारे, ठीक है धर्माधर्म के लिए अन्य धर्माधर्म हो, सिद्धांतिक ओर से शंका उठाई जाए तो बोलता है शंका करवा करके प्रसंग से इष्टत्व संकित्व, मैंने शंका करवा करके सिद्धांत की ओर से शंका करा करके स्वाभिप्राय मह अपना चार बाग जो है अपना अभिप्राय बताता है, अस्तु यह है शंका यह है अस्तु इति चेत, हाँ वो भी धर्माधर्म के लिए भी अन्य धर्माधर्म निमित्त हो यदि ऐसा बोले तो कहता न अनवस्था प्रसंग उस्थित में अनवस्था दोष आ जाएगी। ठीक है समय हो गया है यही रखते हैं फिर करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम्।